Nochtans, als je met elkaar Sabbat viert, kan niet anders. Als je dan op de dag van Abba Yahweh bent, een dag die hij afgezonderd heeft tot eer en tot eer van zijn naam, is het natuurlijk goed om ook de onderwerpen te kiezen. En zeker voor vandaag met een doopdienst. Zou je haar zeggen, je kan dus niet anders meer. Laten we dus wat tekst opzoeken die betrekking hebben op de doop. En waarom gaan we nu eigenlijk dopen? Ik kan me voorstellen dat velen van ons, en ik sta er zeker voor in, allemaal vaak wel als kindje gedoopt zijn. Ik kan het me niet meer herinneren, maar het is wel gebeurd. En het is ook niet zo dat we dat af gaan keuren. Alleen we zijn er de jaren heen een andere mening toegedaan. Dus je gaat een andere weg volgen. Omdat je zegt, ja, volgens mij, volgens ons, is dat de weg die de Heer van ons vraagt. Tot mensen uiteindelijk tot keuzes komen. En tot ze kunnen gaan zeggen, maar zo spreekt de Heer. En ik wil de weg van de Heer volgen. Met alle respect voor ouders die we vaak achterlaten. Met het idee, hebben we dan onze kinderen verkeerd opgevoed? Heb er niets mee te doen. We zijn verantwoordelijk voor de dingen die we weten, die we kennen. En zo hebben we onze kinderen grootgebracht. En ook op mijn gereformeerde gemeenteouders hebben ons grootgebracht in alle liefde en zorg. Daar zullen we nooit 1 millimeter van afgeven. Ik heb wel mogen ervaren dat mijn moeder op 80-jarige leeftijd het watergraf koos. Ik denk, hoe is het mogelijk dat dat nog mogelijk is? Maar het is mogelijk. Dus laat je oren maar openstaan. Dus ook 80-jarigen onder ons, die kunnen vandaag nog het water in. Dus de oudste die we ooit hebben mogen dopen, was ook een gereformeerde zuster. Die was 90 of 92, een van die twee. Toen dachten we nog, oh zo'n klein lief zusje. Maar ja, ze ging onder water. Lieve mensen, we gaan een paar dingen achter elkaar zetten om een klein beetje bodem te geven voor de handelingen die we vandaag gaan verrichten met elkaar en waar u getuige van gaat zijn. Bekeert u en laat u dopen. Dat is een oproep die aan elk mens gedaan wordt die maar op enige wijze met het woord van onze Allerhoogste God in aanraking komen. Het kan bijna niet anders, want als je hart vol is van het woord van onze God, dan zou je iedereen gunnen tot ze beseffen dat er hoop is na de dood. Wist u dat de opstanding uit de dood eigenlijk het kern is van het evangelie van Yeshua, de Messias? Wij denken vaak het kern van het evangelie van Yeshua of van Jezus Christus is Jezus Christus. Maar dat is niet waar. Het gaat om de boodschap van Jezus Christus, de boodschap van Yeshua, de Messias. En die boodschap is het Koninkrijk van God. Yeshua heeft niet gezegd, oh je moet in mij geloven, je moet in mij geloven. Nee, Yeshua had een boodschap over de oprichting van het Koninkrijk van God. En dat Koninkrijk van God wordt pas opgericht na onze dood. Met de belofte dat er een dag komt dat hij terugkomt en ons zal opwekken uit de dood. Zij die dat geloven, aanvaarden Yeshua als de Messias en willen dan met hem gedoopt gaan worden en ondergaan in het graf. En in datzelfde graf weer opstaan uit de dood. Want dat is de hele symboliek die gaat over volwassen dopen. Is heel wat anders als met druppels gedoopt worden. Hoewel we respect hebben voor de handelingwijze van alle christenen. Maar er is een weg die verder gaat. Alleen het is wel eens moeilijk om tradities en dogma's los te laten. Om te zeggen, ja maar zo spreekt toch de Heer. Daar word je niet slechter van. Leren na te denken is heel belangrijk. Bekeert u en laat u dopen. Uitroepteken. Hoef ik niet uit te leggen. Bekeert u en laat je dopen, is de opdracht in het woord van God, opdat we uitzicht krijgen op de dag van de opstanding uit de dood. Als onze broeders of zusters sterven, is dat geen feest. Maar toch zullen we, als we de doden begraven, een feestelijke boodschap hebben. Want zoals we onze broeders en zusters begraven, prediken we direct over het graf heen, tot er een dag zal zijn dat ze op zullen staan uit de dood en dat de dood overwonnen is door het leven wat ons door Yeshua gegeven is. Waar zal ik mee beginnen? Matteüs 3 vers 13. We hebben voor de zekerheid altijd maar een PowerPoint zodat je kan lezen en zodat je het kan horen. Dat zijn al twee zintuigen. Hoe meer zintuigen u gebruikt, des te beter kan de boodschap overkomen. Dus lees goed mee of ik het wel goed zeg. En zeg ik het verkeerd, dan moet je zeggen, hey broer, het is zo. Dus we gaan met elkaar lezen. Matteüs 3 vers 13, daar staat geschreven. Toen kwam Yeshua, Jezus, uit Galilea naar de Jordaan. Yeshua die komt naar Galilea aan de Jordaan. En tot wie komt hij? Hij komt tot Johannes. Hij komt tot Johannes om zich door hem te laten dopen. Vind je dat nou niet vreemd? Wie is er nog meer in onze kennis een rechtvaardige? Zonder zonde, zonder enig gebrek. Kent u een ander dan Yeshua? Hij is de enige rechtvaardige. Wij allemaal hebben door het geloof in hem de rechtvaardigheid toegerekend gekregen van onze hemelse vader. Omdat we hem aanvaarden als onze Heer, hij voor ons stierf, de straf op de zonde, en opstand uit het graf, wordt zijn gerechtigheid en rechtvaardigheid ons toegerekend. Vader ziet ons niet meer in onze oude staat, hij ziet ons in Yeshua de Messias als volkomen rechtvaardig. Mooi is dat, hè? Dat noemen ze met een moeilijk woord een toegerekende gerechtigheid. We zijn het niet, maar hij rekent het ons toe. Als we in gebed tot onze vader komen, dan zegt vader, hey, fijn Wim dat je er bent. Kunnen we weer eens praten. Je hebt een relatie met vader en de zoon gekregen. Toen kwam Jezus uit Galilea tot de Jordaan, tot Johannes, om zich door hem te laten dopen. Weet u nog wat Johannes zei toen hij dat naar hem toe kwam? Weet u nog wat Johannes de doper zei toen Yeshua dat water in kwam lopen? Want hij had hele rijen mensen om te dopen. Nou, misschien gaan we het lezen. Maar deze, Johannes de doper, trachtte hem, Yeshua, daarvan terug te houden. Hij zei, nee, niet dopen, niet dopen. Stel voor dat wij ook doen, dat u komt, ik wil graag dopen. Zei, oh, alsjeblieft, niet doen, niet doen. Maar Johannes de doper, die zegt, ik heb nodig om door u gedoopt te worden. En gij komt tot mij. Johannes de doper kende zichzelf dus. Want hij getuigt, eigenlijk moet ik door u gedoopt worden. Maar komt gij tot mij? En Jezus antwoordde echter en zeide tot Johannes, laat mij thans geworden, want aldus betaamt het ons, meervaat, alle gerechtigheid te vervullen. En toen Johannes de doper dat hoorde, zegt hij, oké. Vindt u het een moeilijk woord, deze zin, deze constructie? Laat mij, zegt Yeshua, thans geworden, want al dus, wat is al dus, zoals het nu gaat, betaamt het ons alle gerechtigheid te vervullen. Iedereen die tot geloof komt in Yeshua, in zijn dood en in zijn opstanding, daarvan zegt Yeshua zelfs, laat mij thans geworden, want al dus, zoals Yeshua gedoopt gaat worden, betaamt het ons alle gerechtigheid te vervullen. Gerechtigheid is rechtvaardigheid, daar moeten we gehoorzaam aan zijn. Dus er is maar één gevolg, we moeten in navolging van Yeshua door onderdompeling gedoopt worden, afgescheiden worden van het leven, we gaan het graf in en we worden opgewekt tot een nieuw leven. Andere mensen hebben daar namen voor gekozen, wij zijn dan baptisten, wordt er gezegd. Dat is natuurlijk belangrijk, want baptisten herkennen zichzelf door het onderdompelen baptizo. Maar in het hele jodendom is dopen altijd al van oorsprong geweest. Een vrouw baadt zich elke maand. Gaat ze het mikken in, onder water en komt weer terug. Een reinigingsritueel. Als iemand grote dingen had te herstellen voor de eeuwige God, ging hij naar het mikken toe. En dan ging een man ook onder getuigen. Legde hij een oud leven af. Of hij legde een zondige periode af. Maar je kwam voor het aangezicht van Yahweh onze God. En dan kon je maar één ding doen. Het graf in en leven. In wezen is dat al een verkondiging over de dood en opstanding van Yeshua. He, zo wordt hij al verkondigd vanaf Adam en Eva. Aldus betaamt het ons, dus wat we vandaag doen, is aldus betaamt het ons om onze broeders en zusters die vandaag in het wit gaan, onder water te zien gaan en we worden getuigen van hun dood en van hun opstanding. Want aldus betaamt het ons. Als je het dus niet doet, is het onbetamelijk. Het betaamt of het betaamt niet. Als je keuzes maakt om voor Gods aangezicht te wandelen en te leven, dan is het betamelijk om te sterven aan je eigen leven en op te staan in een nieuw leven. Matteüs 3, vers 16. Terstond, direct nadat Yeshua gedoopt was, steeg hij op uit het water en zie de hemel open zich. En hij zag de geest Gods neerdalen als een duif en op hem komen. Ziet u hem al? Ja? Oh, daar komt hij. Terstond nadat Yeshua gedoopt was, steeg hij op uit het water en de hemelen openen zich en hij ziet de geest Gods als een duif. Het is maar symboliek. Maar die duif die kwam als de geest van God op hem. En daarmee kon Johannes de Doper zien tot datgene zich vervuld had wat hij door God al besproken was geweest. Want hij zei, als je hem gaat dopen, dan zal mijn geest neerdalen als een duif. En toen Yeshua gedoopt was, kwam de duif. En dat was voor Johannes de Doper een bevestiging dat het woord van God vervuld was. En zie, een stem uit de hemel zei, deze is mijn zoon, de geliefde, in wie ik mijn welbehagen heb. Hoe vaak komt dat ook weer voor, deze uitspraak in de Bijbel? Wanneer wordt het nog meer gebruikt? Deze is mijn zoon, de geliefde, in wie ik een welbehagen heb. Hoe vaak komt het voor, denkt u? Hij zegt op de berg. Komt er ook een keer voor. Ja, natuurlijk. Inderdaad. Ik vind wel dat je een goede beurt maakt. Je zit er natuurlijk wel voor in. En hij geeft gelijk het antwoord, hè. Het is inderdaad op de berg waar Yeshua met de discipel is. En waar uiteindelijk het visioen komt van Mozes en Elia. En dan denken de discipelen, laten we een huisje voor hem bouwen. Of een tent neerzetten voor ze. Nee, dat is niet nodig. He, met dat visioen. Dus de keer waar gesproken werd over, deze is mijn zoon, de geliefde, waar ik in de welbehagen heb. Er zijn dus twee punten in de Bijbel waar dat naar voren toe komt. Je ziet, de duif die blijft aan de gang. Hè? Ik denk, ik zal nog een ander stukje erbij halen uit Johannes 1, vers 32 en 33. Daar staat geschreven, Johannes, de doper is dat, getuigde en zei, ik heb aanschouwd dat de geest neerdaalde als een duif. De geest is geen duif, maar hij daalt als een duif. Hij daalt als een duif, zichtbaar. Dat de geest neerdaalde als een duif uit hem en hij bleef op hem. Eigenlijk is het een wonderlijke gedachte, dat als iemand het verbond met God aangaat, dan weten we ook dat hij de Heilige Geest ontvangt. Want je moet eerst handelen in gehoorzaamheid en dan bevestigt God dat door de geest. Je zou dus in de geest mogen weten dat als mensen dat verbond met God aangaat, tot de Heilige Geest komt op grond van zijn belofte. Want alles wat wij doen, dat zijn handelingen die we in het geloof plegen. Zeg niet zomaar, ik heb de Heilige Geest ontvangen. Ik hoef helemaal niet te dopen, want ik geloof in Yeshua, ik geloof in Yahweh, ik wil naar de geboden van God leven. Ik hoef niet gedoopt te worden. Het is echt niet waar. Want te dopen is een weg waarin alle gerechtigheid vervuld dient te worden. Zelfs door rechtvaardige Yeshua. Want hij is ons voorgegaan. En we zijn zijn navolgers. Johannes de Doper die zegt, ik kende hem niet, maar hij die mij gezonden had om te dopen met water, die had tot mij gezegd, op wie gij de geest ziet neerdalen en op hem blijven, deze is het die met de Heilige Geest doopt. Zo. Er zit een vraag op mijn tong. Of ik hem moet stellen, weet ik niet. Maar hoeveel onder ons hebben de Heilige Geest ontvangen? Zijn gedoopt in de Heilige Geest? Het is heel wat anders als allerlei leerstellingen rondom ons heen plegen uitdrukking te geven over het ontvangen van de Heilige Geest. Hè? We hebben eigenlijk de tijd niet om daar goed op in te gaan, maar denk er maar over na. Hier wordt tijdens het dopen van Yeshua de Heilige Geest gezonden. Op een bijzondere wijze door een duif. Maar de Heilige Geest komt ook op degene die gedoopt worden, omdat ze in gehoorzaamheid hun weg gaan, uiteindelijk gaan sterven en opstaan uit dat watergraf en de Geest van God bezegelt dat. Daarom als we uit het water zijn, dan zullen we onze broeders en zusters de hand opleggen in de naam van Yeshua en God danken dat hij de Heilige Geest gegeven heeft. Daar hoeven we niet opnieuw voor te bidden, want God heeft het beloofd op grond van de doop. Mooi om te weten. Denk erover na. De stem uit de hemel zegt, dit is mijn zoon in wie ik een welbehagen heb, broeder en zuster. We gaan even naar Handelingen 2. We kunnen niet te veel teksten pakken vanmorgen, maar we moeten even de belangrijkste hebben. Wat staat er in Handelingen 2 als Petrus heeft staan spreken? En die mannen die roepen, maar Petrus, wat moeten wij nou toch doen? Want ze zagen wel dat ze Yeshua, de zoon van God, vermoord hadden. Gedood hadden op Golgotha. Toen ze daar overtuigd van werden, dan riepen ze, wat moeten we doen? Dus moet ook hier het ganse huis Israël zeker weten dat God hem tot Here en tot Christus gemaakt heeft. Dus pas na zijn handelwijze werd Yeshua door de hemelse vader tot Messias gemaakt. Wonderlijk is dat eigenlijk, hè? De zalving vindt pas plaats op het moment dat de Heilige Geest op hem neerdaalt. Dus moet het ganse huis van Israël zeker weten dat God hem tot Here en tot Christus, dus tot gezalfde, Messias gemaakt heeft. Deze Jezus die gij gekruisigd hebt. Dat woordje wat hier staat, Here, is 2962 in de Strong-concordantie. En dat is het woordje Kyrios. En Kyrios is eigenlijk meester. Meester of bezitter. Yeshua die wordt tot meester gemaakt, die gezalfde. Hij die meester of bezitter is van iemand of iets waarover hij de bevoegdheid heeft om te beslissen. Dat is mooi, hè? Onze Heer heeft bevoegdheid om over ons te beslissen. Het is een taakvorm. Het is een eretitel die getuigt van respect en eerbied waarmee de slaven hun meester groeten. Yeshua is ook onze Heer en meester. Als er iemand is waarvoor we buigen, is het in de eerste plaats voor Yahweh onze God. En als we voor Yeshua buigen, hem eer geven, dan is dat een eer aan zijn Vader, onze God. Want hij is door de Vader gezonden. Hij is een afgezant. En als je een afgezant begroet, dan geef je hem alle eer die zijn zender toekomt. Zo ligt het ook met Yeshua. Dus we zullen hem eren en verheerlijken in de positie die hij bekleedt. Toen zij dit hoorden, broeder en zuster, werden ze diep in hun hart getroffen. En ze zeiden tot Petrus en de andere apostelen, wat moeten wij nu doen? Als we nou snappen waartoe Yeshua gekomen is. Wat te maken heeft met onze dood en met onze opstanding. Nou snappen we het pas. Petrus, wat moeten we doen? En doen is niet stilzitten. Doen heeft te maken met een handeling. In het Hebreeuws hebben we het over Shema Israël. Hoor wordt dat vertaald. Maar dat betekent eigenlijk horen en doen. Het Hebreeuws kent niet een stilzitten van ja, ik hoor het wel. Dat is een beetje Grieks. Als je vader vroeger wat zei, ze hebben hem niet gehoord. Ja, ik hoor je wel. Maar hij verwacht dat je het ook doet. Dus wij kennen in onze Nederlandse taal, we horen het wel, maar ook doen? Nee, maar in het Hebreeuws kan dat niet. Daar hoor je iets wat God zegt en dat doe je. Daar twijfel je geen minuut over. Wat moeten wij nu doen, mannenbroeders? Petrus antwoordde hun, bekeert u? Dat is een daad. En ieder van u laten zich dopen. En hoe? Op de naam van Jezus Christus. En waarom? Tot vergeving van uw zonde. En gij zult de wat krijgen? De gave, enkelvoudsvorm, des Heilige Geestes. Het is een gift. Je kunt het pas gaan ontvangen naar gehoorzaamheid. Want als je bereid bent om in gehoorzaamheid te gaan wandelen, dan wil je nog meer hebben. Zeg, wat moet ik nou meer doen? Je wil niets liever doen als wandelen in de wegen die Vader ons getoond heeft. Dus hij gaat je dan de gave van de geest in overvloed geven. Is geen einde aan. Handelingen 2 vers 39, dan is het wonderlijk, want hij zegt tegen dat volk van Israël, die daar rondom Petrus staan, voor u is namelijk de belofte. Welke belofte? De belofte die al in Torah aan dat volk van Israël gegeven is. Welke belofte is dat? Dat door het zaad heen uiteindelijk dat zaad geboren zou worden, wie wiens kop verplettert, die de kop van Satan vermorzelt. Satan is symbool voor de dood. Hij verplettert de dood in overwinning. En alle die op hem hopen, die zullen door hem uit het graf verlost worden op de dag van zijn wederkomst. Amen. Voor u, broeder en zuster Israël, is de belofte. En voor wie nog meer? Voor je kinderen. En voor alle die daar verre zijn. Hé, komen wij daar een beetje mee kijken? Zijn wij diegenen die zo verre weg zijn? Wij uit de heidenen die tot geloof zijn gekomen en mede ingeënt worden door het geloof in Yeshua in Israël. Mede erfgenamen worden met het verbonden en belofte. Wij die eerst geen erfgenamen waren, worden door het geloof in Yeshua erfgenamen. Dat is wonderlijk. Dat je nu al weet welke erfenis er voor ons weg ligt. He? Alle die verder zijn, zoveel als de Heere onze God ertoe roepen zal. Afijn, met nog veel meer andere woorden getuigt hij. En wat doet hij nog meer? Hij vermaant. Vermaan is geen lelijk woord hoor. Vermaan is gewoon onderwijzen, terechtwijzen. Je op het spoor brengen. Hij zegt, laat je toch behouden uit dit verkeerde geslacht. Dat zegt hij tegen wie? Tegen Joden. Dus zelfs het Jodendom is zo vervlakt geraakt, tot het niet echt meer het verlangen was om Messias te ontmoeten. Maar degene die hem erkend hebben en herkend hebben, Ja? Die hebben hem ook aanvaard als Messias. Anderen hebben hem aan de Romeinen overgeleverd, zodat ze hem konden kruisigen. In wezen zijn wij medeschuldig aan de kruisiging van Yeshua, omdat we uiteindelijk ook in onze zonde geleefd hebben. Want het is vanwege zonde die Yeshua moest dragen, moest sterven en uiteindelijk zou opstaan uit de dood. Hij vermaande hen, hij onderwijst hen, zeggende, laat je toch behouden, redden uit dit verkeerde geslacht. Zoals de Jood uit zijn ongelovige geslacht gered moet worden, moeten ook wij gered worden uit ons ongelovige geslacht. Om tot gehoorzaamheid en getrouwheid te komen. Vandaar dat we vandaag dopen, omdat er broeders en zusters zijn die zeggen, hé, ik kom ook uit die enorme verspreiding van allerlei winden van leer. Want denk erom tot ons christendom van een Rooms-Katholiek, tot de hervormd, pinkster, gereformeerd, al die splitsingen die er zijn. Zondagviering. Het is onvoorstelbaar dat er een kans gekomen is onder Constantijn dat we zondag gingen vieren in plaats van de heilige Shabbat die God heeft ingezet, waarvan hij zegt dat is een teken tussen mij en mijn volk. Als je dan door Yeshua deel krijgt aan het volk van God, zeg je wat mooi. Dan ga je je oriënteren op Shabbat. Neem boekjes mee dadelijk, ze zijn allemaal gratis. Er zijn zoveel stukken vanaf dopen tot aan Torah-getrouw leven. En denk erom, een Torah-getrouw leven is opperste vreugde. Het is een opperste vreugde om je vader te leren kennen en in de regels van zijn koninkrijk te leven. Dat is net als het koninkrijk van Nederland, daar rijdt toch iedereen ook rechts, vindt hij ook niet? We rijden allemaal rechts, stoppen voor het rode licht, je steekt je hand uit als je rechts afgaat. Dat is gewoon naar de regels van het koninkrijk van de Nederland. Zij dan die zijn woord aanvaarden, daar gaat het om. Je moet dus het woord van Petrus of het woord van de Bijbel moet je aanvaarden. Je kan ook zeggen, nou ja, dit heb ik wel één keer gehoord vandaag, van mij hoeft dat niet verder. Maar zij die het woord aanvaarden, lieten zich dopen. Zoals het vroeger gegaan is met de kinderdoop, met alle respect, die kinderen hebben niets aanvaard. Het conflict komt pas later. En dan zeggen ze, ja, ik wil toch wel gedoopt worden. En dan is het probleem weer voor de ouders. Ze zeggen, maar wij hebben je gedoopt. Ze zeggen, ja, ik begrijp het wel, maar we willen toch zelf een keuze maken om onder te gaan en opstaan in een nieuw leven. Dat is niet onrespectvol naar ouders toe, maar dat is eigenlijk moeten ouders respect hebben voor de keuzes van hun kinderen. Zeg, hé, dat is een fijne weg om te gaan. Vele ouders komen ook mee met het dopen van hun kinderen. Prijs de Heer. Wat een genade van God als ouders meekomen. Zij lieten zich dopen en op die dag werden ongeveer 3000 zielen toegevoegd. Zij bleven volharden bij wat? Het onderwijs der apostelen. Een enorm stuk christendom volhardt niet meer bij het onderwijs van de apostelen. Je zal nooit lezen in de Bijbel dat een apostel een andere koers gaat varen dan de Torah. Hij zal in volkomen overeenstemming met Torah leven. Onderwijs van de apostelen. Ze gaan verder in de gemeenschap. Ze gaan verder in het breken van het brood en de gebeden. Lieve zusters en broeders. Het laatste stukje Romeinen 6. Wat zullen wij nou zeggen, zegt Paulus. Ik hoop dat u een beetje het hoofdstuk uit uw hoofd kent. En anders gaat het vandaag eens thuis of van de week eens verder lezen. Wat zullen wij dan zeggen? Vraagteken. Mogen wij nou bij de zonde blijven? Geef eens antwoord, wie van u wil bij de zonde blijven? Nee. Gewoon opsteken je hand. Ik weet dat het moeilijk is. Wij zijn erg geneigd om bij zonde te blijven. Weet u wat zonde is? Overtreding van? Van de wet. Nee, dat is zonde. Echt waar, u stopt in het verkeer voor het rode licht. U moet doorrijden wat er gebeurt. Je hebt direct, komt een sirene achter je aan en je moet langs de kant gaan staan. En als je dat 3-4 keer hebt geflikt in je leven, dan krijg je behoorlijke prenten. Of je moet je rijbewijs inleveren. Maar eigenlijk in het koninkrijk van God is het ook zo. Je kunt niet zomaar doorgaan in willens en wetens de Torah of de wet van God te overtreden. Nou, wat zullen wij dan zeggen? We hebben toch genade ontvangen? Wie van u heeft genade ontvangen? Amen, prijs de Heer, broeders en zusters. Ik heb ook genade ontvangen. Mogen we dan in de zonde blijven? Gaan we door het rode licht rijden? Gaan we links rijden? Dat doen we niet. Maar als het gaat over gehoorzaamheid aan Torah, aan wat God zegt, dit is mijn verbond met mijn volk, doe en leef. Want naar zijn regels leven is leven. Dat is pas echt leven. Dan zijn we toch geneigd om met onze dogmatische inslag te zeggen, we doen het toch anders. Ik wil niet te veel van die teksten noemen, maar Yeshua die zegt in Marcus 7, als we zo denken en handelen, te vergeefs eert gij mij, kent u hem? Lerende leringen die geboden van mensen zijn. Dus als we met dogmatische verhalen zitten, van ik heb het van meneer pastoor zo geleerd, en van priester en zes en zo heb ik het zo geleerd, en zelfs de paus die zegt, echt waar, gaan die goed komen? Want dat zijn dogma's, inzettingen van mensen, die dus tegenovergesteld zijn aan de leer van wat God in zijn Torah gezegd heeft. Mogen we bij de zonde blijven? Duidelijk dat uw antwoord al is, hè? Natuurlijk niet. Omdat de genade toenemen, zeggen ze dan, even doorgaan in de zonde, dan wordt die genade steeds meer groter. En op het eind van de rit bekeer ik me wel. Zo werkt het niet, broeder en zuster. Nou zegt Paulus, volstrekt niet. Immers, hoe zullen wij, broeder en zuster, die de zonde gestorven zijn, wat gaan we vandaag doen met onze broers en zussen? We gaan ze begraven. Waarom zijn ze in het wit? In het Jodendom is wit een begrafeniskleed. Alleen bij ons zijn witte kleden, wat we in Openbaringen geleerd hebben, de bekleding van de rechtvaardigen. Dus eigenlijk hebben ze alle twee lopen ze in het wit. Dus we kijken eigenlijk terug, maar we kijken ook vooruit. En we willen in witte klederen wandelen. Precies zoals de Heer het ons leert. Nou zegt hij, gaan we zonde blijven opdat de genade toenemen? Volstrekt niet. Immers, hoe zullen wij die de zonde gestorven zijn daarin nog leven? Gegarandeerd dat de broeders en zusters die vandaag hun leven afleggen, de keuze hebben gemaakt streep onder het oude leven. Misschien is het moeilijk, want sommige zonden zijn behoorlijk lekker, proeven goed. En als niemand het ziet, ja, dan ziet toch niemand het. Maar echt waar, als je een relatie hebt met vader en met de zoon, wil je nog niet voor een millimeter meer terug in de zonde. Het is ook geen vreugde. Het is totaal geen vreugde om in zonde te leven. Zegt Paulus weer, of weet gij niet, broeder en zuster, dat wij allen die in Christus Jezus gedoopt zijn, in zijn dood gedoopt zijn. Dus dopen heeft te maken met sterven. Daar is de dopen in onderdompeling het tegenbeeld van. Wij zijn dan met Yeshua begraven, hoe? Door de doop in de dood. Opdat gelijk Messias, Christus, uit de dood opgewekt is. Hoe is die opgewekt? Door de majesteit van zijn vader. Zo ook wij, broeder en zuster, in nieuwheid des levens zouden wandelen. Dus als we dadelijk gedoopt hebben, gaan onze broeders en zusters weer in nieuwheid van leven verder. Echt waar, je wil geen smetje meer aanbrengen op dat nieuwe leven. Als je een keer in zonde valt, is spijt en berouw als haren op je hoofd. Je wil het niet. Je wil je vrede met vader helemaal niet verkwanselen, voor wat dan ook. Indien wij samen gegroeid zijn, dat is door de doop, met hetgeen gelijk is aan zijn dood, we zijn het graf ingegaan, zo zullen we het ook zijn, hetgeen gelijk is aan zijn opstanding. Daar zeggen we amen op. En ieder die dus het verbond aangaat met God en bereid is te sterven met hem en op te staan uit de dood, is een getuigenis dat we dadelijk wel zullen sterven omdat we sterven moeten, dat iedereen sterft. Maar we hebben ook de zekerheid dat we zullen opgewekt worden uit het graf. Dat is de zekerheid van een gelovige. Dat snapt de wereld niet. Maar dat is de zekerheid van een gelovige en de vreugde waarin die leeft. Eén ding is duidelijk. Je kan niet zeggen ik geloof en je draagt geen vrucht. Je kan niet zeggen ik geloof het en je gaat weer in goddeloos leven leven. Nee, je zal vruchten moeten gaan voortbrengen die passen bij een gelovige. Breng vrucht voor die aan je bekering beantwoordt. Waar je vroeger nog een beetje mokkig was, dan word je vandaag liefdevol, barmhartig, genadig, goede tieren, trouw. Want dat zijn de geestelijke zaken van onze hemelse vader. Als hij zich openbaart aan Mozes, openbaart hij zich zo. Barmhartig, genadig, goede tieren, trouw, gaarne, vergevend. Mooi, hè, die eigenschappen van onze God. Dat wat in God is, dat moet in ons komen, door Yeshua, de Messias. Draagt vrucht die aan de bekering beantwoordt. En beeld je niet in dat je bij jezelf kunt zeggen, ach, wij hebben toch Abraham tot vader? Want ik zeg u, God is bij machten uit stenen Abrahams kinderen te verwekken. Zo eenvoudig als Yeshua brood had kunnen maken uit stenen die in de woestijn lagen. Alleen hij deed het niet. Had hij zich laten misleiden door Satan? Dan had hij, ja, dat kan ik inderdaad. Hop, maak broodjes. Dan had hij niet de weg ten einde toe volbracht. Maar dan had hij zijn messiaschap voor zichzelf gebruikt in plaats van de redding van ons. Dus Yeshua is op vele gevoelige manieren tot verleiding het gedrag te brengen. En het waren echt verleidingen voor hem. Hij was volkomen mens. Hij moest overwinnen zoals wij moeten overwinnen. Broeder en zuster, Reeds ligt de bijl aan de wortel van de bomen. Iedere boom die geen goede vrucht voortbrengt, wordt uitgehouden, wordt in het vuur geworpen. Dat is geen dreigement, maar dat is praktijk. Elke boom in uw akkertje die niet zijn vruchtjes voortbrengt. Je hebt hem al 3 jaar zit je te wachten op appeltjes. Maar er komt geen appeltje aan. Alleen maar gaatjes in de blaadjes of zo. Er komt er een dag, dan ruk je die boom eruit. Ja, het zei zo, plant ik een nieuwe boom. Filippus die loopt snel naar die man toe die op die kar zat. U kent hem nog? Hoe heet die man ook weer op die kar? We noemen hem de kameling. Hij liep snel erheen en hoorde de kamerling de profeet Jesaja lezen. En hij hoort hem Jesaja 53 lezen. En dan zegt hij tegen die man die met dat koetsje voorbij rijdt. Hé, zegt hij, versta je nou wat je zegt? En die kamerling die zegt, hoe kan ik dit nou toch verstaan, zegt hij. Hoe kan ik dit nou toch verstaan? Hoe heet hij die tekst ook alweer? Als een lam de slachting geleid. Wie kan dat nou snappen? Wie kan dat nou snappen? Hij zeide, hoe zou ik dit kunnen als niet iemand mij de weg wijst? Weet u hoe het christendom heet vanaf het begin? De weg. Wij heten tegenwoordig gepinkster, gereformeerd, katholiek, noem al die dingen maar op. Maar eigenlijk is het de weg. Het is de weg ten leven die door Messias gaat. Hij verzocht Filippus in te stappen en naast hem te komen zitten. Naast hem te komen zitten. Je moet naast elkaar gaan zitten om elkaar onderwijs te geven. En als je die rust genomen hebt, dan pakt hij dat gedeelte uit de schrift dat hij las. Want dit was gelijk een schaap, werd hij ter slachting geleid. Als een lam dat stemmeloos is tegenover zijn scheerder, zo doet hij dat schaap zijn mond niet open. Die man op die kar, die snapte het niet. Hij zegt, over wie heeft hij het nou? In de vernedering werd zijn oordeel weggenomen. Wie zal zijn afkomst verhalen? Want zijn leven wordt van de aarde weggenomen. Het is allemaal een beetje abacadabra voor deze man. Die op weg is naar Jeruzalem om te aanbidden. De kamerling die antwoordde en zeide tot Filippus: ik vraag u, van wie zegt die profeet dit nou? Praat hij van zichzelf of praat hij van iemand anders? En dan zegt Filippus zijn mond open en uitgaande van dat schriftwoord van Jesaja 53, predikt hij hem Yeshua. En dat is het mooiste wat je kan hebben. Iemand die vanuit de Torah en vanuit het profetisch woord in het Oude Testament laat zien dat het zich vervuld heeft in Yeshua de Messias. En dan zeggen wij van, ja, Yeshua heeft alles vervuld. En nou is dat hele Oude Testament, begrijp je dat het helemaal niet kan. Het Oude Testament is de basis, de Torah en de profeten, waarop we leven in het Koninkrijk van God. En de mensen zeggen zo makkelijk, weg met die hele Torah, we hebben nou een Nieuwe Testament, die regels gelden niet meer. Oh ja, kan je dus met je buurvrouw gaan spelen of zo? Of kan je de meest onzinnige dingen doen die dus in de Torah gezegd worden niet te doen? Dat gaat niet. We zijn daardoor misleid door Rome en alles wat er achteraan komt. Filippus die predikte hem Jezus. En terwijl ze onderweg waren, kwamen ze bij het water en de kamerling die zegt, zie, daar is water. Wat is er tegen dat ik gedoopt word? Je kan wel begrijpen waarover Filippus het gehad heeft met deze man. Hij zegt, als je echt wil leven naar de wegen die God je aanduidt, dan komt er een moment dat je zegt, oh mijn God, ik heb spijt dat ik zo geleefd heb. Wat moet ik doen? Dus Filippus zal hem verteld hebben over het bad van de wedergeboorte. Het bad van dopen. Het afleggen van je oude aan de dood onderworpen lichaam. Vandaar de vraag die hem dan gesteld wordt. Die man die zegt, zie daar is water. Wat is er dan tegen dat ik gedoopt word? Weet u nog wat er tegen is? Weet u nog wat er tegen is? Filippus die zegt, indien, dat is een voorwaarde, indien is een voorwaarde. Indien gij van ganse harte gelooft, is het geoorloofd. Hoort u het? Als je van ganse harte gelooft, dan is het geoorloofd. Er is geen andere weg. Je moet niet zeggen, oh ja, ik wil ook wel gered worden. Je wordt niet gered door te dopen. Je wordt gered door te dopen en je aan de regels van het Koninkrijk van God te houden. Want juist omdat je de regels overtreden hebt, zijn we aan de dood onderworpen. Dus je kan niet zeggen, oh, ik laat even dopen, dan ben ik gered. Dat is een leugen van de hoogste rangorde. Vele mensen hebben gedacht, ik laat me wel dopen. En ze gaan door in het overtreden van Gods Torah, van zijn wet. Indien gij van ganse harte gelooft, en geloven is, doen. Je kan niet zeggen, ik geloof en je doet het niet. Hij, de kamerling, die antwoordt, lieve mensen, goed luisteren. Hij zegt, ik geloof dat Jezus Christus de Zoon van God is. Is dat het nou? Inderdaad. Het geloven dat Yeshua de Messias, de Zoon van God is, dat hele pakket zit Torah in. Want Yeshua die was een volmaakt rechtvaardig in zijn levenswandel. We zijn navolgers geworden van Yeshua. We zijn zelfs in hem gedoopt, in zijn dood en in zijn opstanding. En we gaan hem navolgen. In precies dezelfde weg. Nou, er staat hier, indien gij van ganster harte gelooft, is het geoorloofd. Ik denk, laat ik nou eens de namen neerzetten van onze dopelingen. Hoe vindt u dat? He? Walter Jonkees, Yvonne Berkemeijer, Charlie en Nelly Lenkeek, André en Annemiek Duizenen. Eigenlijk zouden we moeten luisteren naar ze tot ze zeggen, ik geloof Jezus Christus de Zoon van God is. Kunnen we het hardop zeggen? Ik geloof dat Jezus Christus de Zoon van God is. Ik geloof dat Jezus Christus de Zoon van God is. Wie gaat er meegetuigen? Ik geloof dat Jezus Christus de Zoon van God is. Ik hoor er nog eentje niet zeggen. Nog een keer. Ik geloof dat Christus de Zoon van God is. Volgens mij kunnen jullie allemaal gedoopt worden dadelijk. Echt waar? Want op grond van dit getuigenis, ja, fijn dat hij al gedoopt bent hoor. Maar dit is het getuigenis waar het over gaat. Ik geloof, Jezus Christus is de Zoon van God. Maar daaraan vast zit de komst van die Zoon van God. De verwekking door de Geest van God in Maria. Het kind wat opgroeit, wat uiteindelijk de dood sterft op Golgotha. Het graf ingaat en opstaat. Je maakt je dus deel aan het leven van Jezus Christus. Aan het leven van Yeshua. En je gaat ook hetzelfde leven leven als Hij. Dus vandaar dat ik ook maar die namen erop gezet heb. Dat zijn de namen van degene die we dadelijk met Gods hulp mogen dopen. Hij laat de wagen stilhouden, ze beide dalen af in het water. U kent de geschiedenis, zowel Filippus als de kameling, en hij doopte hem. Toen ze uit het water gekomen waren, ging hij, de kameling, zijn weg met blijdschap. Ik denk als hij mede-christenen tegenkomt, mede-gelovigen, en ze hebben niet de uitbundige vreugde van het kindschap Gods, dan moet je gaan helpen. Zeg, joh, hoe komt het nou dat je niet uitbundig vreugdevol bent? Nou, dan kan het zijn dat iemand zijn vader of moeder verloren heeft door de dood of andere ernstige dingen. Maar denk erom, je vreugde die je in Yeshua hebt, is een eeuwige vreugde. Je moet het ook beseffen. Je moet je ook die vreugde nooit laten afnemen door zachtjes goddeloze dingen te gaan doen. Want dan verspeel je de vreugde. En als je nou snapt dat de vreugde des Heren is onze kracht. De vreugde des Heren, dat is de vreugde van Yahweh, is onze kracht. Als wij in gehoorzaamheid wandelen, is Yahweh onze God vreugdevol. Zegt hij tegen Gabriel, hey, kijk daar eens in Amsterdam. Hele groep mensen bij elkaar die een intens verlangen hebben om mij te dienen. Ze zenden nog eens een paar engelen, zegt hij, gaan ze zegenen. De Heer is altijd bij ons. Hij is alomtegenwoordig. Hij kan overal zijn waar wij zijn. Lieve mensen, het laatste stukje. In Colossense 3 vers 1 staat, indien, komt hij weer, een beetje vervelend woord. Vindt u ook niet indien? Als het er nou niet had gestaan, was het makkelijker voor u en voor mij geweest. Maar al Gods zegeningen zijn verbonden aan voorwaarden. En als er een voorwaarde is, dan staat er indien of mits. Dus indien is een voorwaarde. Wil je deel krijgen aan de belofte, dan zegt hij indien. Indien, dan vraagt hij wat van je. Indien gij met Christus opgewekt zijt uit de dood... Zoek de dingen die boven zijn waar Christus is, gezeten aan de rechterhand Gods. Bedenk de dingen die boven zijn en niet die op aarde zijn. Want onze begeerte is altijd aardsgericht. Dat is nou eenmaal onze begeerte. We moeten onze blik naar boven werpen om te zien wat God van ons vraagt. Want, broeder en zuster, gedopen, gij zijt gestorven en uw leven is verborgen met Christus in God. Wanneer Christus verschijnt, de wederkomst, die ons leven is, zult gij met hem verschijnen in heerlijkheid. Vindt u dat mooi? Durf je amen te zeggen? Nog een keer, hè? Ik wil het horen. Wanneer Christus verschijnt, dat is de wederkomst, hij die ons leven is, zult gij met hem verschijnen in heerlijkheid. Lieve mensen, als hij komt, en wij zijn al 1000 jaar dood, als hij komt, gaat het graf open en wij staan op. En dan zullen we zeggen, daar komt onze Heer, hem hebben we verwacht, hij gaat ons zalig maken. Dat is ultieme vreugde. Als je erbij wil horen, maak een keuze. We dopen je vandaag nog als het nodig is. We kijken er allemaal mee. Wanneer Christus verschijnt, die ons leven is, zult ook gij met hem verschijnen in heerlijkheid. De opstanding uit de dood. Waar alle gelovigen al vanaf Adam en Eva naar uitgekeken hebben. Want door de zonde die in de wereld kwam, door Adam en Eva, zijn alle mensen aan de dood onderworpen. Vanaf Adam en Eva is iedereen dood gegaan. En al die doden liggen nog steeds in de graven. Zij die in geloof gestorven zijn, worden opgewekt. Een ontelbare schare. Wat zal het een gezang wezen als dat gebeurt? Wanneer Christus verschijnt die ons leven is, zult ook gij met hem verschijnen in heerlijkheid. Amen? Vraagteken? Kunnen we een uitroepteken achter zetten? Amen? Want dat is de hoop die we hebben. Daarom gaan we onze broeders en zusters dadelijk begraven. Daarom zijn ze in wit, in een doodskleed. Maar als ze uit het water komen, is het een kleed van gerechtigheid. Prijs de Heer voor zijn genade. Amen?